อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วล่ะค่ะคือวันเสาร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ําเดือน5ปีมะเมียค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมาสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกเช้านะคะส่วนเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็ดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาพูดคุยหรือสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็เป็นผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบอน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะโยมก็มีคำถามที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังพระอาจารย์เทศได้ถามนะเจ้าค่ะคราวที่แล้วก็คงจะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันนะเจ้าค่ะก็คือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะเข้าใจกันละคราวนี้คำถามข้อถัดไปของคุณจาที่ได้ถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะก็ถามว่าฤกษ์ยามในพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรแล้วในพิธีต่างๆนะเจ้าคะทำไมจะต้องมีพราหมณ์มาร่วมพิธีด้วยอันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะให้ความกระจ่างเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คืออันนี้เป็นคำถามของท่านผู้ฟังที่ได้ไปฟังเทศที่สวนโมกกรุงเทพ เจ้าค่ะ ที่หอจุฬาเหตุท่านพุทธทาสแล้วก็ในตอนจบการแสดงธรรมแล้วเนี่ยไม่มีเวลาเหลือให้ตอบคำถามเลยน้อยมากสั้นมากก็ยังมีคำถามที่หลงค้างอยู่ก็เลยมาคุยต่อกันในรายการตรงนี ้ แล้วก็รู้สึกว่าผู้ถามจะชื่อกุญจาถามถึงฤกษ์ยามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่เป็นฤกษ์ยามงามดีคือเวลาที่เราพูดดีคิดดีทำดีแต่ถ้าเวลานั้นอาจจะตาขวากระตุกแต่ถ้าพูดดีคิดดีทำดีเวลานั้นน่ะเป็นฤกษ์งามยามดีเวลานั้นเรากำลังจะออกจากบ้านแต่จิ้งจกทักแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีจิตใจที่มีความไม่พยาบาทมีเมตตามีความกรุณามีสติอยู่ในลมหายใจเวลานั้นน่ะเวลาดี เ ป็นฤกษ์งามยามดีคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่าพิสูจน์ไม่ได้หรือว่าเป็นไสยศาสตร์อะไรเรื่องราวต่างๆนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นและนี่คือลักษณะของธรรมะที่เป็นสันติโกเป็นอากาลิโกอย่างนี้เป็นต้นนะ okay. ซึ่งไอ้เรื่องภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า superstitious เนี่ยภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไรคุณเตือนใจ เรื่องเหลือเชื่อแบบนั้น เรื่องเหลือเช ื่ อ ไสยศาสตร์ เรื่องไสยศาสตร์เรื่องผีสาง เชื่อโชคลาง เชื่อ ไสยศาสตร ์อะไรอย่างที่แบบไม่มีเหตุผลน่ ะ คือมันไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลน่ะจิ้งจกมันจะไปเกี่ยวอะไรกันกับที่เราจะออกจากบ้านอย่างเงี้ยนะบางทีไม่มีจิ้งจกอยู่ในบ้านบางทีออกจากบ้านบางทีก็โชคร้ายเหมือนก ัน มันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันนะคือก็เป็นลักษณะที่งมงายนะเชื่อที่ผิดซึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ได้มีส่วนนั้นนะจะไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ไม่ได้มีผีสางคือแบบว่าเชื่องมงายไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องผีไหมมีแต่พวกที่เป็นอมนุษย์มีนะผีที่เป็นอมนุษย์ที่ว่าเป็นเปรตเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ดีพวกผีไม่ดีก็มีแต่พวกที่เป็นอมนุษย์ที่เป็นเทวดาพวกเป็นผีดีก็ ม ีแล้วก็มีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดให้มันเฉพาะเจาะจงอะว่าอะไรแต่ประเด็นถ้าถามว่าฤกษ์งามยามดีในความหมายทั่วๆไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคือไม่ได้ดูดวงดาวเราไม่ได้ดูเวลาเพราะว่าถ้าดูดวงดาวดูเวลาอันนั้นยังเป็นเกี่ยวข้องด้วยการเวลาอันนั้นจะไม่ใช่คำสอนของพุทธแต่คำสอนของพุทธะจะไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเวลาเป็นอากาลิโกเพราะฉะนั้นเวลาไหนที่คุณคิดดีพูดดีทำดีอันนี้เอากว้างๆนะเวลานั้นน่ะคือเวลาดีแล้วพระพุทธเจ้ายังพูดถึงมงคลอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเราเดินไปแม้ได้กลิ่นหอมวันนี้ไปทำงานน่าจะเป็นมงคลอย่างเงี้ยคนอื่นก็ค่อยพูดตัวไปใช่ไหมได้เห็น ดอกไม้บานโอ้วันนี้เป็นมงคลอย่างเงี้ยแต่ความเป็นมงคลเนี่ยมันอยู่ที่เราก็ทําคือไม่ใช่มงคลเห็นมงคลได้ยินแต่ว่าเป็นมงคลทําแต่เป็นมงคลที่เราทําขึ้นเองเช่นการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นมงคลการคบคนดีการไม่คบคนชั่วเป็นมงคลพวกนี้คือในมงคล38ประการนั่นแหละ เจ้าค่ะ ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามีวัตถุมงคลอันนี้คุณถึงจะมีมงคลเป็นมงคลมันไม่ใช่แต่ถ้าคุณมีวัตถุมงคลคุณยังด่าเข้าว่าเข้าคิดชั่วเดี๋ยวก็ถูกตอกกลับแต่มันก็จะไม่เป็นมงคลแล้วทีนี ้ เราให้มีวัตถุมงคลขนาดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นในทางคําสอนของพุทธะฤกษ์อยู่ที่การกระทําของเราเป็นผู้ที่เชื่อเรื่องของกรรมทํากรรมดีได้ดีทํากรรมชั่วได้ชั่วกรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้อื่นบันดาลไม่ใช่สิ่งที่เราทําเองแต่ว่าเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยนี่คือความเห็นที่ถูกต้องแล้วในคําถามที่เขาว่าทําไมต้องมีพราหมณ์มาร่วมในพิธีด้วย คือ ถ้าสมมติเราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะคุณเดาใจนะอย่างกลับไปในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาก็จะมีวรรณะมีวรรณะกษัตริย์ใช่ไหมสมัยก่อนตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรื่องวรรณะนี่หนักกันมากมีวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์แล้วก็วรรณะสูตร จันทานเจ้าค่ะ วันจันทานนี่คือพวกนอกวรรณะคือเขาไม่จัดอยู่ใน4อย่างนี้หรือไม่ได้จัดเป็นอย่างที่5เลยน ั่ นคือนอกวรรณะไปเลยทีนี้ว่าวรรณะมันก็มีชนชั้นอะใครทําความครบใครใครบําเรอใครใครต้องอะไรให้อะไรใครเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นนะซึ่งในทางคําสอนของพุทธะเนี่ยไม่ได้อธิบายคือไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องวรรณะไหนอ่ะคุณวรรณะไหนคุณทําความดีคุณก็ได้ดีทีนี้พอพระพุทธเจ้ามีพราหมณ์มาถามคําถามพระพุทธเจ้าอธิบายตอบให้พวกพราหมณ์นั้นเนี่ยเขาก็ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะกษัตริย์มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าโอ้โหสุดยอดเลยเอาปฏิญญาตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพวกสูตรพวกจันทานฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ปฏิญญาตัวเองเป็นอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นในอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็มีทุกชนชั้นวรรณะมีทุกชนชั้นวรรณะก็มีพราหมณ์อยู่ละเนี่ยพราหมณ์เขาก็ทําหน้าที่อะไรของเขาไปถ้าบอกว่ามันไปตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็ถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้ายังพูดถึงด้วยซ้ําว่าคนที่ปฏิบัติจนสุดยอดแล้วเนี่ยนะก็พูดง่ายๆเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยเป็นพราหมณ์เหนือพราหมณ์เป็นพราหมณ์เลยเนี่ยก็คือเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือพราหมณ์พูดอย่างนี้เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์เนี่ยคำแปลก่อนพราหมณ์เนี่ยนะแปลว่าผู้ลอยบาปนะผู้ลอยบาปคือผู้ทําพิธีอ่ะพวกที่ทําพิธีต้องแล้วก็คิดว่าถ้าคุณทําพิธีนี้วับแล้วก็คุณก็แก้ไขบาปคุณได้เนี่ยจากชั่วก็เป็นดีได้อย่างเงี้ยนะทีนี้คนที่ทําอย่างนี้ได้นั่นก็คือแก้ไขบาปได้ล้างบาปตัวเองได้ชําระบาปให้หมดจดสิ้นกรรมแล้วก็คือพระอรหันต์ซึ่งตรงนี้เป็นศัพท์ทั่วไปแล้วถ้าเราจะพูดคําว่าพราหมณ์เป็นศัพท์ทั่วไปหมายถึงผู้ที่ลอยบาปเพราะฉะนั้นถ้าในพิธีกรรมอ่ะนี่คือในสมัยพุทธกาลที่พามาในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยมึนๆงงๆกันนิดนึงอ่ะ เหมือนกับผสมกันนะเจ้าค่ะ ผสมกันไปงงๆไปนิดนึงทีนี้เราก็จึงต้องดูให้เฉพาะเจาะจงว่าเอาถ้าพราหมณ์เข้ามาถวายทานในภิกษุผู้มีศีลเอาทำไมจะไม่ดีนะทำได้ส่วนพิธีอะไรที่พราหมณ์ทำนั้นก็ไม่เกี่ยวกับพระนะคือหมายความว่าภิกษุก็ไม่ได้ไปทำใช่ไหม เจ้าค่ะ ไม่ได้ไปทำพิธีปลุกเสกอันนี้พระทำไม่ได้แล้วทำพิธีอะไรต่างๆที่มันจะผิดศีลเนี่ยพระก็จะไม่ทำนะแล้วทีนี้ใครทําก็เรื่องของเขาทําไปถ้ามันไม่ผิดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะก็ไม่ว่าอะไรล่ะก็ไม่มีปัญหานะทีนี้เราก็ต้องดูให้ถูกอ่ะเข้าใจให้ดีว่าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าก็อย่างที่ว่ามีเหตุมีปัจจัยนะทําดีได้ดีทําช่วยได้ชั่วเราต้องเชื่อเรื่องของกรรมอันนี้ถึงจะถูกต้องนะไม่ได้ว่ามีใครจะบันดาลอะไรให้ใครได้ทุกอย่างอยู่ที่เรากระทําอันนี้คือสิ่งที่สําคัญ เจ้าค่ะก็ต้องเจ้าค่ะก็คือแยกแยะกันนะเจ้าค่ะอย่างชาวพุทธเรานี่โดยมากถ้าเผื่อวันครบรอบสถาปนาอย่างเช่นครบรอบสถาปนากรมประชาสัมพันธ์หรือว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมากก็จะมีพิธีบวงสรวงเจ้าที่หรือศาลพระภูมิเนี่ยเป็นพิธีพราหมณ์ตอนเช้าและตอนเพลงก็จะมีการแบบสวดพระพุทธมนต์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยมากเราจะเชื่อกันแบบนั้นแล้วก็จะทําก็รู้สึกเป็นสิริมงคลซึ่งในความเห็นพระอาจารย์ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทําได้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าหลักของ พระพุทธศาสนาหรือที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเน้นหรือว่าทรงสั่งสอนเรานั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเหตุของผลแล้วก็เป็นไปตามกรรมมากกว่านะเจ้าคะก็เข้าใจตรงนี้ก็คงไม่มีปัญหานะเจ้าคะ อย่างเรื่องการบวงสรวงเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหมายถึงการบูชายันน่ะท่านในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพูดถึงเรื่องการบูชายันในทางคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมั้ยมีอยู่ในข้อแรกเลยคือสัมมาทิฏฐิการที่เราเชื่อว่ายันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชาแล้วมีผลอันนี้คือสัมมาทิฏฐิแต่ที่ถ้าเราฉลาดเพิ่มขึ้นฉลาดเพิ่มขึ้นคือการบูชายันมันก็จะได้บุญที่น้อยกว่าการให้ทานการให้ทานก็ให้ในภิกษุผู้มีศีลอันนี้ก็จะได้บุญมากกว่าการบูชายันอันนี้เราก็ต้องดูกันไปนะ คื ออยู่ที่ว่าอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะเราถ้าเราทำตามมันก็จะได้บุญมากขึ้นตามลำดับอย่างที่ว่า เจ้าค่ะก็คำถามข้อถัดไปที่คุณจ่าถามนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านคงจะเคยทำบ้างแหละโยมเองยังเคยเลยนะเจ้าค่ะก็คือเรื่องของการสวดสะเดาะเคราะห์ต่างๆนะเจ้าค่ะอย่างเช่นเขาก็จะมีบทสวดนะเจ้าค่ะมงคลคาถาอย่างเช่นคาถาเงินล้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ เราอยากจะร่ำรวยเราก็เอามาท่องเอามาอะไรอย่างนี ้ คุณจาก็คงอยากจะเรียนถามตรงนี้เจ้าค่ะว่าการสวดสะเดาะเคราะห์หรือว่าสวดคาถาแบบนี้เนี่ยได้ผลหรือไม่อย่างไรแล้วก็เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาเราไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะถ้าเราจะพูดถึงว่าเอาหลักของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือทุกอย่างมีเหตุปัจจัยทุกอย่างมีเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องอาศัยเหตุนะเหตุนี้ก็ต้องเป็นเหตุที่ถูกต้องแล้วมันถึงจะเกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราทำงี้คุณไปสวดมนต์สวดบทสะเดาะเคราะห์เนี่ยนะแล้วก็สวดบทคาถาเงินล้านด้วยแล้วคุณก็ฆ่าสัตว์แล้วคุณก็ลักทรัพย์ตีหัวเขานะฆ่าคนแล้วก็ทำอะไรที่มันไม่ดีด่าชาวบ้านคุณตั้งใจว่ามันจะดีขึ้นมาได้ไหม ไม่ดีแน่นอนเจ้าค่ะ ทำไมอ่ะก็สวดแล้วนะ คง นึกออกป่ะ เพราะว่าถ้าตามคำสอนของพุทธองค์นี้ก็ถ้าเราสวดเนี่ยโยมคิดว่าถ้าเราสวดแล้วเรามันเป็นกำลังใจให้เราแต่เราก็ต้องทำดีต้องทำมาหากินด้วยนะเจ้าค่ะ อันนี้เราต้อง ถึงได้เงินล้านมา แยกแยะให้ถูกนะว่าถ้าสมมติอาตมาจะบอกว่าสวดบทคาถาเงินล้านดีแล้วคือการพยากรณ์การตอบคำถามแบบนี้คือการตอบคำถามโดยส่วนเดียว ค ือมันไม่ใช่ว่าคุณสวดอย่างเดียวแล้วคุณจะทำได้มันไม่ใช่เหตุเอาใหม่นะสมมติเราสวดอย่างเดียวแล้วเราไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยสวดมนต์เต็มที่เลยแล้วก็นอนขี้เกียจอยู่ที่บ้านใครโทรมาก็ไม่รับแล้วก็ไปหาแทงหวยแล้วก็เล่นการพนันมันไม่มีทางที่จะร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาได้เลยเพราะว่าการเล่นหวยการเล่นการพนันพวกนี้เป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์อยู่ละเป็นอบายมุขแต่ถ้าเราคิดว่าคุณสวดแล้วคุณไปเล่นการพนันมันจะดีเนี่ยอันนี้คิดผิดอันนี้คือไม่ถูกต้อง okay. อ ันนี้เป็นการที่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าการสวดมนต์การทำการสะเดาะเคราะห์อย่างนี้แล้วมันจะดีขึ้นมาได้อันนี้คือการคิดโดยส่วนเดียว okay. เป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องนะคือโดยส่วนเดียวเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคิดว่าทำอันนี้เท่านั้นแล้วมันจะได้ซึ่งมันไม่ถูกเหตุก็จะนะ อย่างเช่นไม่สมเหตุสมผล ไม่สมเหตุสมผลซึ่งอย่างเช่นว่าคุณจะมีสุขภาพดีอย่างเงี้ยคุณก็ไปเที่ยวกินคอลลาเจนกินคอลลาเจนกินมากๆเลยแม้แต่ถ้า70แล้วกินคอลลาเจนเนี่ยมันจะไหวหรอใช่ไหม จะช่วยได้ไหม มันก็คงยังไม่ได้อะแล้วก็แล้วถ้าไม่ออกกำลังกายยังกินอาหารเน่าๆอยู่กินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพกินน้ำตาลเยอะๆกินเนื้อสัตว์มากมายมันไม่มีทางที่มันจะดีขึ้นมาได้นี่คือการพยากรณ์โดยส่วนเดียวเนี่ยมันจึงผิดหลัก เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าจึงพูดถึงเรื่องของเหตุว่าคุณสร้างเหตุอะไรแต่ถ้าคุณมีความขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากอดทนขยันหมั่นเพียรเก็บหอมรอมริบมีการให้ทานแล้วก็ไม่มีคบเพื่อนชั่วไม่คบเพื่อนชั่วไม่ไปเล่นอบายมุขไม่เป็นคนเจ้าชู้คุณอาจจะสวดก็ได้แต่ถ้าคุณไม่สวดนะแล้วคุณทำอย่างนี้นะแหมดีแน่นอน เจ้าค่ะ โอเคนะอันนี้คือที่อาตมาหมายถึงเพราะฉะนั้นการสวดสะเดาะเคราะห์หรือสวดมงคลคาถาหรือคาถาเงินล้านก็สวดได้สวดไม่สวดก็ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ขอให้สร้างเหตุให้มันถูกต้อง เจ้าค่ะก็ถึงจะสำฤทธิ์ผลถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่อันนี้คือต้องเข้าใจนะคือถ้าจะบอกว่าเอ้ยพระไปบุญห้ามสวดคืออาตมาไม่ได้พูดอย่างนั้นก็จะปะ เจ้าค่ะ หรือถ้าจะบอกว่าพระไปบุญบอกเอ้ยสวดซีสวดซีมันจะได้ดีคือพระไปบุญก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ เจ้าค่ะ แต่พระไปบุญพูดถึงว่าเหตุเนี่ยที่จะทำให้เรามีสุขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในที่นี้ก็คือมีความร่ำรวยมี บุญมีความประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างเงี้ยคุณก็ต้องสร้างเหตุให้มันถูกต้อง เจ้าค่ะ ซึ่งเหตุในที่นี้คืออะไรจะพูดรวมๆก็คืออริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าพูดเฉพาะเจาะจงลงไปหน่อยคุณต้องอดทนนะคุณต้องมีความเพียรคุณต้องอาบเหงื่อต่างน้ำคุณต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบคุณต้องอย่าเล่นอบายมุขถ้าคุณคิดว่าเล่นหวยแล้วมันจะรวยขึ้นมาได้มันคิดไม่ถูกแต่เราจึงจะต้องขยันหมั่นเพียรแล้วก็เลิกอบายมุขนี้ถึงจะถูก เจ้าค่ะส่วนการสวดนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้ผลในแง่ของจิตใจนะเจ้าค่ะ ไม่มีปัญหาทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ เจ้าค่ะคงเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยสักษามาในรายการนะเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อเราเหมือนกับเราเอางาไปโม่เนี่ยเจ้าค่ะถ้าโม่ให้ดีๆเนี่ยมันก็ต้องได้น้ำมันถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง คือถ้าเรามีสัมมาอาชีพตั้งใจทำงานยังไงเราก็สามารถรวยเป็นเศรษฐีได้โดยไม่ต้องสวดคาถาเงินล้านนะเจ้าค่ะ ใช่คือถ้าในกรณีตรงกันข้ามก็คือว่าคุณเอาทรายแล้วคุณเอาไปโม่คุณแล้วคิดว่าน้ำมันมันจะออกมามันไม่ใช่ เจ้าค่ะ มันจะไม่ได้เพราะฉะนั้น ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นคือที่อาตมาพูดอย่างนี้หมายความว่าก็ไม่ใช่ว่าไปด่าคนที่เขาสวด ค ือเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครแต่ว่าเราทำความดีของเราแล้วถ้ามีคนเขาแนะนำเรามาเราก็ฟังดูมีเวลาก็ทำไม่มีเวลาก็ไม่ว่าอะไรแล้วถ้าเขาจะบอกว่าทำไมไม่ทำไม่ได้นะเราก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเราก็สบายใจซะ เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามสุดท้ายของคุณจานะเจ้าค่ะ เร ื่องนี้ก็ถามมาบอกว่าการสอนลูกในวัย8ขวบ10ขวบเนี่ยที่กำลังทั้งซนด้วยนะเจ้าค่ะ ทั้งดื้อด้วย เถียงดื้อด้วยเถียงเป็นบางครั้งด้วยควรทำอย่างไรแล้วก็จะชักจูงให้ศึกษาธรรมะได้อย่างไรเจ้าค่ะ อันนี้ตอบง่ายมากเลยคือแม่มาก่อน เจ้าค่ะ เขาก็ดูตัวอย่างจากแม่จากพ่อจากคนรอบข้างนั่นแหละ เจ้าค่ะ และอันนี้วิธีการที่เขาจะเรียนรู้ได้เร็วที่สุดก็คือดูจากคนรอบข้าง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันคงจะต้องมีอะไรที่ทำให้เขาคือบางคนมันก็เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชักจูงมาได้เนี่ยพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างในการกระทำบางทีพ่อแม่เป็นตัวอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวทำให้เขาเป็นคนไม่ดีไป เจ้าค ่ ะ เช่นว่าสูบบุหรี่กินเหล้าเถียงกันด่าทอคุยโทรศัพท์พูดจาไม่เพราะ เจ้าค่ะ พวกนี้เขาดูเป็นตัวอย่างทั้งสิ้นละเขาก็เก็บจำมาหรือดูทีวีในรายการที่มันไม่ควรจะดูก็ไปดูไปสอนเขาอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเรียนรู้จากญาตินะบางทีเราก็ทำดีอยู่แต่ว่าญาติอาจจะทำไม่ดีนะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือพ่อแม่เนี่ยทำเป็นตัวอย่างซะ นะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือให้มีความเมตตากันบางท ี ไอ้ความเมตตาเนี่ยก็จะต้องมาในรูปของการห้ามเขานะห้ามเขาเสียจากบาปบางทีความเมตตานี้มาในรูปของการที่เราทำให้ดูนะคือให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะคือไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะว่าพ่อแม่รังแกฉันนะ คือ ว่าทุกอย่างก็โอ้ไปหมดโอ้ไปหมดมันก็ไม่ใช่แต่เพราะว่าอันนั้นคือตั้งเขาให้อยู่ในความชั่วละตั้งเขาอยู่ในความชั่วเขาทำไม่ดีเรากับโอ้เขาทำไม่ดีเรากับให้ความดีเหมือนว่าให้ ท้าย ให้ท้ายเขาอย่างเงี้ยอ ัน นี้แสดงว่าคุณตั้งเขาอยู่ในความไม่ดีอันนี้ไม่ถูกต้อง แ ต่คนเรามันทำผิดทำถูกมันก็มีบ้างถ้ามีความผิดความประยุทธ์ความเสพผิดดิ้นรนอันนี้เราต้องเตือนเราก็จะต้องบอกเขาด้วยนะบอกด้วยวาจาด้วยหรือว่าจะต้องมีการใช้อาจยาซึ่งบางทีตรงนี้ก็คือเป็นพ่อแม่ทำได้น ะ ซึ่งอาจยาในที่นี้ก็คือมีการฆ่าโทษเอาไว้มีบทลงโทษถ้าทำครั้งที่2จะต้องโดนตีเท่านี้ทำอีกจะต้องโดนตีอย่างนี้อันนี้เป็นลักษณะที่มารดาบิดาควรจะต้องทำ เจ้าค่ะเหตุสำคัญก็คือพ่อแม่ต้องเป็นหลักใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ เป็นแบบอย่างให้ลูก ๆแล้วพ่อแม่ที่คิดว่าลูกโตขึ้นมาแล้วมันจะดีได้เองเนี่ยนะหรือว่าเอาความรับผิดชอบนี้ไปฝากไว้ที่โรงเรียนเนี่ยคุณคิดผิดคุณคิดไม่ถูกเพราะว่าครูอาจารย์ที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยหน้าที่เขาคือสอนศิลปวิทยาอันนี้หมายความว่าสอนวิชาการสอนความรู้ในการบวกเลขสอนภาษาพวกนี้เป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงนั่นคือสอนศิลปวิทยาแต่ว่าหน้าที่ในการที่เขาให้เป็นคนมีศีลธรรมตั้งอยู่ในความดีอย่าคบเพื่อนชั่วอย่าเสพยาเสพติดอย่าพูดโกหกพวกนี้พ่อแม่นี่รับไปเต็มรับไปเต็มๆแล้วถ้าคิดว่าฉันมีลูกแล้วมันจะดีได้เองเนี่ยนะคุณคิดผิดแล้ว เจ้าค่ะ มันอยู่ที่กระแสไหนมันดึงไปมันพาไปล่ะมันก็จะเป็นไปตามนั้นดูทีวีรายการอะไรคบเพื่อนชื่ออะไรแถวบ้านเป็นยังไงญาติพี่น้องเป็นยังไงแล้วตัวคุณเป็นยังไงอันนี้มันไปตามกระแสอยู่ละ เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าถ้ามันเป็นไปตามกระแสอยู่ที่ว่าเด็กนั้นเขามีอินทรีย์หมายว่าในจิตเขาเนี่ยมีกำลังขนาดไหนคือคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้คุณใจมันมีบุญมาอยู่แล้วล่ะ นะมีบุญมาระดับหนึ่งทีนี้บุญกุศลที่เรามีมาเนี่ยก็มีความเข้มข้นเข้มแข็งต่างกันนะซึ่งบางทีเราเห็นเด็กที่มีจิตใจอบอ้อมอารีบอกง่ายเอื้อเฟื้อเชื่อฟังเอื้อเฟื้อระเบียบใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นคนไม่ดื้อไม่ซนเออแหมมันดูแล้วดีเออสอนง่ายไว้ทำไมลูกคนนี้เขาดีจังเราจะคิดก็เขามีอินทรีย์ที่แก่กล้ามาแล้วน ั่ นคือจิตเขาเป็นอย่างนี้อันนี้มันก็ดีแต่เด็กบางคนมีบุญมาเกิดก็จริงเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าเอ๊ะทำไมดื้อจังทำไมบางทีสอนไม่ฟังนะไม่เอื้อเฟื้อระเบียบอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยซ ึ่ งอินทรีย์เขาก็ไม่แก่กล้าเราก็ต้องสอนเขาแต่เขาก็ไปตามกระแสไปตามเพื่อนบ้างไปตามรายการทีวีโอ้เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนเขานะซึ่งถ้าบอกว่ากระแสมันมาทางไหนเราก็ต้องคอยรักษาให้ดีเพราะฉะนั้นก็จึงมีรายการทีวีสำหรับเด็กบ้างรายการวิทยุหรือว่าแอปอะไรต่างๆที่ให้เด็กใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างเราก็ต้องดูให้ดีให้เหมาะสมตรงนี้ใครจะเป็นคนกลั่นกรองถ้าไม่ใช่พ่อแม่นะอย่าคิดว่าคุณเองก็จะทำพ่อแม่รับไปเต็มๆนะคือถ้าคิดว่าจะมีลูกแล้วเนี่ยนะหรือมีลูกโดยไม่ได้คิดแต่ก็ต้องคิดแหละว่าจะต้องทำหน้าที่นี ้เพ ราะฉะนั้นหน้าที่นี้คุณรับไปเต็มๆ เป็นหน้าที่โดยตรงของพ่อแม่นะเจ้าค่ะ แล้วบางหลายคนนะกี้อาจจะมาฝากให้พระช่วย เจ้าค่ะ พระก็คงจะช่วยได้บ้างระดับหนึ่งยิ่งถ้าเขาไม่ได้อยู่ในศีลธรรมอย่างเงี้ยอย่างมีบางคนโหลูกดื่มเหล้าเมายาติดยาเสพติดต่างๆจะเอามาฝากให้พระบวชให้โอ้โหเราพูดมันยังไม่ฟังเลยแต ่ พ่อแม่พูดไม่ฟังแล้วพระจะไปพูดเขาจะฟังเหรอ เจ้าค่ะ เออเอาก็คนดีๆมาบวชนี่มันน่าจะดีกว่าอย่างน ี้ เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูแลอย่าให้คือไม้อ่อนไม่ค่อยดัดง่ายอย่างที่ว่านะเพราะฉะน ั้ นเราต้องคอยบอกคอยสอนเขาหลายขวบสิบขวบนี่ยังบอกได้ยังสอนได ้ ก็ต้องมีกุศโลบายมีกลยุทธ์บ้างถ้าเราปล่อยเขาไปยิ่งช่วงนี้มันโตเร็วการเปลี่ยนแปลงต่างมีมากถ้าเราเกินไป15-16เนี่ยมันเริ่มสอนยากละ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์อย่าให้โอกาสมันผ่านไปเฉยๆท ุ่ มเทเวลานี้ให้ดีนะการงานอื่นๆเราทำตัวเป็นตัวอย่างด้วยในเรื่องธรรมะด้วยเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านด้วยอยู่ที่บ้านก็พูดกันดีๆคือเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้มันดีอ่ะ นะ คนอื่นก็จะค่อยๆดีขึ้นในครอบครัวได ้เจ้าค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเบ้าหล่อหลอมเด็กๆล ู กหลานเราอยู่แล้วนะเจ้าค่ะท ี นี้ในข้อที่ว่าจะชักจูงให้ศึกษาธรรมะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็นี่แหละ จะทำอย่างไรดี พ่อแม่ก็ต้องพาเขาไปวัดสม ั ยเด็กเนี่ยอาตมายังจำได้แต่พ่อแม่ของอาตมาเนี่ยพาไปวัดนี่ก็ไปงานวัดนะไปงานวัดนี่ก็มีชิงช้าสวรรค์มีปลาตุ๊กตุ๋นตุ๊กตามีสาวน้อยตกน้ำมียิงปืนลมอะไรพวกเนี้ย รถไต่ถังด้วยเจ้าค่ะ อะไรประมาณเนี้ยซึ่งสมัยเด็กๆอาตมาเนี่ยก็จำได้ว่าไปวัดก็เพราะเหตุนี ้ แล้วถามว่าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหทำไมวัดไปจัดงานอะไรอย่างนั้นนะคือมันก็อาจจะไม่ดีในจุดที่เราเห็นนะนะทีนี้อย่างทำให้อาตมาเนี่ยก็ได้ไปวัดอย่างเงี้ยก็เป็นสมัยเด็กๆเราก็เป็นอย่างนี้มันก็อาจจะได้ผลในระดับที่มันพอจะได้บ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราพาไปวัดเข้าวัดบ้างอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นงานอะไรมันก็ดีม ัน ก ็จะมี ดีในส่วนที่มันพอจะมีบ้างนิดน้อยบ้างมากบ้างที่สำคัญที่สุดก็คือไปฟังธรรมะเออนี่มันดีนะไปทำบุญสุนทานให้ทานอันนี้มันก็ดีนะไปในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลในเรื่องอื่นๆนี่ก็ดีแต่ถ้าไปเรื่องความสุขทางตาทางหูเช่นไปงานวัดที่มันมีเล่นดนตรีกระทึกคึกโครมมีเต้นยอกๆอะไรที่มันดูไม่น่าดูอย่างเงี้ย okay. อ ันนี้ okay. ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเง ี้ ย okay. แต่ว่าเราก็ชักจูงให้เป็นตัวอย่าง เจ้าค่ะและสมัยนี้ก็น่าดีใจนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าอย่างเราดูตามข่าวทีวีหรือหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเจ้าค่ะก็คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่เนี่ยนะเจ้าค่ะก็จะพาลูกๆเนี่ยไปเวียนเทียนไปทำกิจกรรมอย่างนั่งสมาธิก็มีนะเจ้าค่ะหร ือ มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าร้อนไหโศกเราเนี่ยที่โยมไปนี่ก็เห็นเด็กๆมากับคุณพ่อคุณแม่ทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็เยอะเหมือนกันนะเจ้าค ่ ะ ใช่โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมเนี่ยเยาวชนจะมากันเยอะ เจ้าค่ะ ในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งจะเริ่มกันละซ ึ่ งที่วัดป่าร้อนไหโศกเนี่ยก็ในช่วงปิดเทอมเราก็จัดไว้ถึง3คอร์สด้วยกัน เจ้าค่ะ สำหรับเยาวชนที่จะมาได้เยาวชนนี่ก็คืออายุตั้งแต่น้อยกว่า20ปีลงไปบางทีก็มากับพ่อแม่บ้างมากับคุณครูบ้างแล้วเราก็เริ่มมากันมากขึ้นน้อยที่สุดที่เราเคยรับนี่ก็7 ขวบ7 ขวบก็มานั่งสมาธิได้น ั่ นค ือ 7 ขวบเนี่ยเริ่มเป็น เข้าสู่อายุที่พอจะบอกแล้วฟังได ้เจ้าค ่ ะ ไม่งองแงหาแม่ เรา ก็ไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่มีปัญหาอะไร เจ้าค่ะ นอนคนเดียวได้อย่างเงี้ยอันนี้คือ7ขวบขึ้นไปแต่บางคนก็ต้องอายุมากกว่านั้นนะบางคน7ขวบก็ยังไม่ได้ก็ต้องเป็น10ขวบ12ขวบไป เจ้าค่ะเท่าที่โยมเคยไปเคยมีน้องผู้ชายคนหนึ่งนี่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็นำมาส่งวัดเลยนะเจ้าค่ะอยู่คนเดียววันแรกก็อาจจะทนไม่ได้พอตอนหลังอยู่จนจบเลยต ั ้งใจอย่างดีเลยนะเจ้าค่ะ วันแรกก็อยู่คนเดียวไม่ได้ก็ไปเล่นกับหมาก่อน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงคอร์สปฏิบัติธรรมนิดนึงในช่วง ของกำลังจะนิมนต์เจ้าค่ะ ในช่วงของซัมเมอร์ในช่วงภาคปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึงเนี่ย เจ้าค ่ ะ ซึ่งที่วัดป่าหน่อยโศกเราก็มีตั้งแต่วันที่28มีนาคมก็คือเริ่มวันนี้ละจนถึงวันที่5เมษายนอันนี้รอบที่1 เจ้าค่ะ และในรอบที่2ก็คือวันที่11ถึง19เมษาย น นั่นคือรอบที่2 เจ้าค ่ ะ รอบที่3วันที่25เมษายนถึงวันที่3พฤษภา เจ้าค่ะ และซึ่งทั้ง3รอบนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมหมดเลย ดีมากเลยนะเจ้าค่ะที ่อ าจารย์คือตั้งใจว่าจะให้น้องๆเด็กๆได้มาปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะ ใช่นี่ก็คือทั้งเด็กด้วยทั้งผู้ปกครองด้วยทั้งคุณครูด้วยเพราะว่าบางทีหยุดได้เฉพาะช่วงนั้นเท่านั้นเอง อ ยู่ได้ในช่วงปิดเทอมซ ึ่ งปิดเทอมย่อยบางทีก็ไม่ได้หยุดในนี้ปิดเทอมใหญ่บางทีอาจจะมีโอกาสมาได ้ ซึ่งถ้าบอกว่าคอร์สวันที่28คือในรอบแรกเนี่ยคือเริ่มวันนี้เนี่ยอันนี้มันเต็มแล้ว เจ้าค ่ ะ วันที่11ถึง19อันนี้ก็เต็มแล้ว เจ้าค่ะ แต่ที่ยังเหลือบ้างอยู่ก็คือวันที่25ถึงวันที่3พฤษภา เจ้าค่ะ ในรอบที่ พอจะรับเพิ่มได้นะคะ ใช่ไปที่ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ที่ wpdhs.orgวัดป่าดอนไฮโศกย่อว่า wpdhs.org เจ้าค่ะก็สมัครผ่านออนไลน์ไปเลยนะเจ้าค่ะ ได้ เจ้าค่ะ ที่นั่นก็จะมีเบอร์โทรศัพท์มีรูปภาพแล้วก็ข้อมูลอะไรต่างๆไปดูที่นั่นได้ เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะนั่นก็เป็นสิ่งที่คิดว่าดีมากๆเลยสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่จะนำลูกหลานของท่านนะคะไปปฏิบัติธรรมรวมทั้งคุณจาด้วยนะคะที่ท่านผู้ถามมานี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ทางวัดป่าดอนไหโศกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆเลยก็จัดไว้ให้ถึง3ครั้งในเดือนเมษายนพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยอมเหนื่อยนะคะที่จะจัดคอร์สต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังและบรรดาน้องๆเยาวชนไปสมัครกันได้เลยนะคะคอร์สตอนช่วงปลายเดือนเมษายนยังว่างอยู่มีที่ว่างก็สมัครเข้าไปออนไลน์เลยค่ะเป็นสิ่งที่จะเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับตัวท่านเองรับรองได้ว่าไปแล้วจิตใจสบายแล้วก็ได้ความรู้ทำตัวเราให้มีค่าขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตกอยู่ในกระแสมีความสุขมากๆเลยนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตที่จะกราบนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของทางวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้ผู้ท้ายอีกนิดนึงนะคะว่าการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกนั้นท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเพียงแต่เดินทางไปร่วมปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะคะก็ขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ